Adam Hilcz. Do usłyszenia. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lutego, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Miejsca w szpitalach dla chorych na COVID-19 Polska proponuje Czechom i Słowacji. To dlatego, że tam jest z tym problem. Dzięki programowi szczepień chcemy w tym roku zapanować nad pandemią, tak mówi szef kancelarii premiera. Pierwszych 9 oskarżonych zostało skazanych w aferze melioracyjnej. Polska może zaproponować Czechom i Słowacji miejsca w szpitalach dla chorych na COVID-19. Mówił o tym w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że w Polsce jest wolna mniej więcej połowa łóżek szpitalnych dla chorych na COVID. Tymczasem sytuacja epidemiczna na Słowacji jest bardzo zła, a w Czechach nie ma wolnych łóżek covidowych. Podczas wczorajszych rozmów w ramach Grupy Wyszehradzkiej premier zaproponował więc naszym sąsiadom wolne łóżka dla chorych. Zaoferowałem pomoc tutaj na południu Polski, we Wrocławiu czy w Opolu, bądź w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie dla naszych czeskich i słowackich sąsiadów. Taką pomoc będziemy mogli zaoferować. Premier dodał, że teraz czeka na sygnał ze strony Czech i Słowacji. Słowacja zajmuje obecnie pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców. Na Słowacji prawie 100% zakażeń stanowi brytyjska mutacja wirusa. Umiera o wiele więcej chorych, więcej osób jest w szpitalach, mówił premier tego kraju Igor Matowicz. Chcemy w 2021 roku zapanować nad pandemią dzięki programowi szczepień, mówił w Sejmie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Razem z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawią informację rządu na temat stanu realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID. Minister Dworczyk zaznaczał, że nie pozbędziemy się pandemii, że ten wirus będzie nam towarzyszył, ale można nad nim zapanować dzięki szczepieniom. Chcemy dzięki programowi szczepień doprowadzić do sytuacji, w której jak najmniej osób będzie zapadało na tę chorobę, jak najmniej osób będzie trafiało do szpitali, a w konsekwencji unikniemy tego dramatycznego scenariusza, w którym przebieg choroby jest bardzo poważny i kończy się niestety czasami również śmiercią. Jako że najwięcej osób, które były narażone na trudny przebieg tej choroby i na bardzo jej poważne konsekwencje, było w grupie seniorów, podobnie jak inne kraje, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie szczepień od właśnie seniorów. Minister dodał, że w związku ze zmianą terminów i opóźnieniem dostaw szczepionek trzeba było zmienić kilkanaście tysięcy terminów zarezerwowanych dla seniorów. Zaznaczył, że polityka zabezpieczania drugiej dawki pozwoliła na utrzymanie tempa szczepień i zagwarantowanie kolejnego szczepienia. Sąd rejonowy w Szczecinie skazał pierwszych 9 oskarżonych w sprawie dotyczącej afery melioracyjnej. Chodzi o urzędników, którzy byli zmuszani do poświadczenia nieprawdy w dokumentach dotyczących ustawianych przetargów. W czasie śledztwa oskarżeni przyznali się do winy, poszli na współpracę z prokuraturą i dobrowolnie poddali się karze. Osoby te zostały wyłączone z procesu, który toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Jednym z głównych oskarżonych jest w nim poseł Stanisław Gawłowski, jego żona, pasierb, a także były działacz PO Tomasz P., który był dyrektorem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W procesie tym Gawłowski odpowiada za 7 przestępstw, w tym 4 o charakterze korupcyjnym. Śledczy ustalili, że w ramach afery melioracyjnej ustawiono 105 przetargów za kwotę 600 milionów złotych. Dotychczas w tej sprawie zarzuty usłyszało blisko 100 osób. Tomasz Duklanowski, Radio Szczecin. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken wyraził poparcie administracji Joe Bidena dla inicjatywy Trójmorza. Szef amerykańskiej dyplomacji ocenił, że Trójmorze wzmacnia Europę i zapowiedział wsparcie finansowe Stanów Zjednoczonych dla projektu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W przesłaniu wideo do przedstawicieli inicjatywy Trójmorza zamieszczonym na stronie internetowej Departamentu Stanu Antony Blinken przypomniał, że Stany Zjednoczone od początku wspierały ten projekt. Tak jak Wam, zależy nam na zwiększeniu regionalnego rozwoju gospodarczego. Tworzenie regionalnej infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej są kluczowe dla osiągnięcia tego celu. Sekretarz stanu USA wyraził przekonanie, że projekty infrastrukturalne w ramach inicjatywy Trójmorza wzmocnią integrację europejską oraz dadzą miejsca pracy mieszkańcom regionu. Wraz z prezydentem Bidenem głęboko wierzymy w bliską współpracę z sojusznikami i partnerami, ponieważ taka współpraca nas wzmacnia. A właśnie o to chodzi w inicjatywie Trójmorza, stwierdził szef amerykańskiej dyplomacji i zapowiedział wsparcie projektu przez Stany Zjednoczone. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór. Jest prawie 12 minut po godzinie 18. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i od razu zachęcam Państwa do kontaktu pod adresem michal.kirmuć@polskieradio.pl. Przywitał nas utwór Sailing, dobrze znany przede wszystkim z wersji Roda Stewarda, no ale to taka interpretacja, która powstała w 90 roku z inicjatywy Steve'a Hacketa, muzyka grupy Genesis, który w celach charytatywnych postanowił przygotować nową wersję tej piosenki i zaprosił całą plejadę wspaniałych artystów, nie tylko kolegę z Genesis Mike Rutherforda i jego kolegę Paula Karaka, czyli muzyków grupy Mike and the Mechanics, ale także między innymi muzyków Roxy Music, Marillion, co ciekawe, nie tylko Steve Hogarth, ale także Fish wzięli udział w tym nagraniu. No mnóstwo wspaniałych artystów, wersja trochę chyba zapomniana. Ja już ją miałem okazję kiedyś Państwu prezentować, ale myślę, że warto do niej wracać. To tyle jeśli chodzi o muzykę z przeszłości, to przechodzimy do muzyki nowej. Ten utwór pojawił się przedpremierowo kilka tygodni temu w audycji w Tonacji Trójki. Miałem przyjemność Państwu wtedy zaprezentować te dźwięki i rozmawiać z muzykami grupy Kosmodrom. Więc teraz już jak najbardziej oficjalnie oni już tu są. Nie przyznasz mi, że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie, już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już. Mali słów, rozumiem też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się, nie będzie ciszy, nie, już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już. Oni już tu są, grupa Kosmodrom. To drugi utwór zapowiadający debiutancki album tego zespołu. Album, który ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. A skoro jesteśmy przy płytach, które przed nami, grupa Less is Lessy, wrocławski zespół, zapowiada nowy album The Escape Plan. I już znamy pierwsze fragmenty tego albumu. Co ciekawe, gościnnie. Między innymi pojawi się Michał Wojtas, znany z zespołu Amarok. No to utwór, w którym usłyszymy jego głos. Blue Steel, Less is More, Less is Lessy. There's no one here and no one whispered his voice. Left any trace. You keep the score. Still Less Is More i grupa Less Is Lessy. Z gościnnym udziałem Michała Wojtasa, muzyka zespołu Amarok, a także przy utwór napisany przy wkładzie Marty Wojtas, prywatnie partnerki Michała, ale także partnerki w grupie Amarok, bo to ona napisała tekst do utworu Blue Still Less Is More. Cały album 12 marca, a co z grupą Amarok? Z tego co wiem i co widzę obserwując na Facebooku, siedzą właśnie w studiu. Intensywnie pracują nad nowym albumem. Mam nadzieję, że ten album, jak już będzie gotowy, nawet jeszcze przed premierą, to Michał nam tu coś podeśle. Byłoby miło. A na razie możemy tylko wrócić do ostatniej płyty tego zespołu. Dosyć zaskakującej, bo to była muzyka do baletu, ale na tej płycie także były dwie normalne piosenki. I jedna z tych piosenek właśnie teraz. Utwór tytułowy The Storm i Amarok. There is a calm before the storm. There is a calm before the storm. Still as I'm fading, losing warmth, fading away when a phrase is born. Pushing me out of the unknown, breaking my walls to transform.

Ciebie czuję, że to koniec już. I piszę Ci wiadomość. Zostałem tu sam. Dzisiaj patrzę w przyszłość, bo utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, Zostałem sam, to zapowiedź płyty, która także dopiero się pojawi. Płyta będzie nosiła tytuł Wilk, a stoi za nią artysta, który nosi imię i nazwisko Gracjan Kalandyk. No dobrze. Dobrze jest mieć słuchaczy, którzy jakoś już się rozeznali w moim guście muzycznym. No i dobrze, że czasami wypominają mi coś, że przegapiłem, a powinienem przecież odnotować. Grupa Low Moon jakiś czas temu wrzuciła do sieci własną interpretację utworu z repertuaru Prefab Sprout, utwór Bonnie. Więc mam nadzieję, że to taki trochę przedsmak tego, że zespół wraca do pracy, bo jakoś na tą drugą płytę czekamy i czekamy i ciągle nic nie ma. No ale przynajmniej tym jednym utworem możemy się teraz pocieszyć. Low Moon i Bonnie. Vanity. broken soldier. Oryginalnie Prefab Sprout, ale teraz w wersji grupy Low Moon. Tak szybciutko sprawdziłem, w przyszłym tygodniu dokładnie minie 3 lata od ukazania się pierwszej i jedynej płyty grupy Low Moon. Bardzo, ale to bardzo czekam na nowe dźwięki. Bardzo żałuję też, że nie dojechali promując ten album do naszego kraju, bo też chciałbym zobaczyć ich na żywo, zwłaszcza, że obserwując to, co czasami można zobaczyć w internecie, gdy wykonują na żywo te piosenki, no ten zespół na żywo musi sprawdzać się niesamowicie. Pozwolą mi Państwo jeszcze chwilę zostać przy grupie Low Moon. To będzie coś z płyty debiutanckiej, ale właśnie utwór zarejestrowany na żywo. Camouflage i Low Moon. Thank you. zrobiło się bardzo nastrojowo, no, ale przyznają Państwo, że to piękny utwór i to w pięknej interpretacji zagranej na żywo przez grupę Low Moon. W oczekiwaniu na nowe dźwięki, bo mam nadzieję, że wcześniej czy później te dźwięki do nas dotrą. Dziękuję za pozdrowienia i pozdrawiam oczywiście także panią Krystynę, panią Izę, panią Katarzynę, no oczywiście Nikifora i zachęcam do kontaktu michal.kirmuc@polskieradio.pl. A skoro przy graniu na żywo jesteśmy, przy koncertach nawet, tak powiem, no wiem, że często narzekam na to, że nie ma tych koncertów, że tęsknię, że chciałbym się wybrać jako słuchacz, no i też zagrać cokolwiek. Więc z niekłamaną przyjemnością zaproszę teraz Państwa na koncert, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. To będzie Nowy Świat Muzyki o godzinie 19, a tam przedpremierowo repertuar z najnowszej płyty, z nadchodzącej płyty Paradox zaprezentuje Janek Pęc. Gościnnie na perkusji pojawi się Igor Falencki. To, jeżeli chodzi o Janka, jeden z najbardziej utalentowanych młodych gitarzystów grających tak zwany fingerstyle. Przyznam, że miałem okazję widzieć na żywo, co ten człowiek wyprawia, ten młody człowiek z gitarą. No i za każdym razem, kiedy widzę, jak gra, trochę przestaję mieć nadzieję, że kiedykolwiek zbliżę się choćby do tego poziomu, a może w ogóle powinienem odstawić gitarę. No dobra, nieważne. Zapraszam Państwa serdecznie w najbliższą niedzielę, 21 lutego, Nowy Świat Muzyki na żywo z publicznością Janek Pęc. A teraz jeszcze studyjnie Transformations. Tak, on te wszystkie dźwięki wykonuje na żywo, równocześnie. Janek Pęc. Będą mogli się Państwo o tym przekonać w najbliższą niedzielę w Nowym Świecie Muzyki. No dobrze, pozostało niespełna 10 minut do godziny 19. To jeszcze szybciutko nowe dźwięki od grupy Pink Floyd. Albo B4, Pink Floyd. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i na zakończenie mam dla Państwa nową wersję utworu Biko od Petera Gabriela. Życzę miłego wieczoru. Port Elizabeth, weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, be cool, be cool, because be cool. Oh,